Dawnym dzieciakiem to mogłem być 10 lat temu. Na barykadzie siedzę okrakiem, to wiem wiesz czemu. Żeby rozjebać ten układ, obciąga prawda smutna. Trzeba wleć do tego gówna, wizja chłodu jest okurna. Weselutki klasyk.